أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفديت Falëndërimet janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjellë Gjellalu. Allahun e falëndërojmë për e ti fale, udhëzime, kërkojmë dërsa salavatë dhe selamët për shëndetit më të mirë abi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Sot me lejnë Allahu të barek e vëtjara jemi tek emri me radh 89 edhe 90, pra do t'i marim dy emrat Zotit të barek e vëtjara për shkak afrësis që kanë dërmet vetin në kuptim, pasë të t'abojmë dalimi me lejnë Allahu të barek e vëtjara. Para se të vazhdojmë vëzër tek emrat El Bedi'u edhe El Fatir, një fjalë shumë të shkurtër dhe rreth një kuptimi të një terminologjie të së ne e përdorim. Prej gjërave të sa vëzër djetarët kanë shkruar, i kanë darë lëmit e tëre, si fikhu, sunneti, hadithi, shkencat e gjuhës, e kështu më radhë, terminologji të ndryshme prej terminologjive, e kanë përdor një term i cili quhet termi el-aqide. El-aqide. Pra e që ne e përdorim në kohën e sodit për besimin në Allahun të barek e vëtjala. E qëfar në lidhë kjo neve me këtë varkë të ligjeratave? Kanë thanë djetarët, akide është e marrë nga fjale akt. Akt. E kuptoni fjallën akt. Andaj, për mes më shku largë, gjithmonë kërë e përdorë termin akide, vetëm të kujtohet akti, të sërin tje banë medikan, edhe aty është manaja. Aty është manaja. Po fjallë akt, në gjuna rabe, që do më thanë lidhje. Nije. Andaj e kanë huazu këtë shprejhje për të aludu se tek zemra e besimtarit lidhën do nije. Lidhën edhe së një shkull prej aty. Pra, Allahu Gjellë Gjellë vendosë në zemrë disa bindje të cilat njëriju nuk mundet mi shkull ato. E cilat janë bindje të cilat njëriju duhet mi forcu në zemrë, janë emrat e Zotit Gjellë Gjellë. Andaj, sa më shumë që në zemrën e besimtarit lidhët nije emri Zotit, aq më e fort është zemra kërshi zëra me ndësat ajo së provohet. Andaj, në këtë term të madhë dhe zërë, kanë shtijit djetarë shumë prej kuptime, dhe pse ma e afert është fjala iman, fjala islam, por për ta kuptu pse e përdorin, për shkak lidhje së zemrës. E përmendën në një pligjeratave, se nuk është për qëllim tu informacioni i emrave, po Allah, Rahman, Rahim, jo, por është për qëllim lidhje e zemrës. Pra akti zemrës do më thanë nije e zemrës. Pra njëri ju e lidhë nije zemrën me disa besimit Allahu të bareke u e tjala. Andaj, nga kjo dhe zë që ne e mësojmë, edhe ajo që mësohet në Kur'an, edhe që mësohet në hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, qëfar është për qëllim? është për qëllim nije e zemrës, lidhje e zemrës me Allahun dhe do më thanjët e emrave të ti dhe pasaj zbritja e kësana njëtën e përditshme. Andaj ti e shë muslimanin është i lidh një kuptimin është tepër i izoluar në besimet e veta. Megjithëse dunjoja rrotullohet në sistemin bindje, llojet e sa njerëzit i ndërtojnë me to jetët e tyre, e shef besimtarin përgjat historisë ka një lloj njësimi. Andaj ti e gjejmë për shembull Ademin alayhis salatu wassalam me Muhammedin sallallahu alaihi sallam, një nije e kanë. Qile është nija? Kulu amanna billahi, wa ma unzile ilajna, wa ma unzile ila Ibrahime, wa Ismaile. Pse Allahu Gjellali përmen këto? Wa ma utje Musa wa Isa, wa ma utje nëbijune me Rabbihim la nufarriku, bejne ahadin minhum. Dhe Allahu të barë kjo tale, besojmë që i ka zbit, gjdo për nga mberi, pasaj ka përmen disa për i tëre me emra, pasaj ka vequ Ibrahimin, e ka vequ Ishakun, Ismailin, Jakubin, e ka vequ Musën, Isën, dhe pasaj ka thonë nebijun. Këjt për nga mërt, një një e kanë. Cile është kërë një, o vezër? Imani. Në Allahun të bareke, o të ala. Andaj, njëja më e forë, vezër, është njëja e imanit. E kjo iman, qëfar është? A është diçka që njëri e gjenë vetën në një shëqëri, apo është diçka tjetër? Sikur tishte që njëri u ta gjenë vetën në një shëqëri, atëra do tishte zulum për dika një cili se ka gjetë vetër aty. Pra me fjallet tjera, nuk është besimi i sakt, dikush ka e ka gjetë vetën në shkup, se do tishtë zulum për atë që ka është në tetov, angustivar, ankin. Por jo, është diçka që Allah e hedhë në zemët e robëve, që ka thonë për nga mërë alai salatu selam, ndjekësit e mi janë në za' min kabain. Janë të zgjedhur e kabileve. E merë Allah për një kabiles një njëri. E merë për një familjes një njëri. Dhe e hedhë në të dritën e besimit. Andaj besimtari nuk duhet ta kupton çështjen e njës dhe bindjes, se është një gjë e cila akomodohet me ta, familiarizohet me ta, e gjen veten në ta. Jo, duhet vazhdimisht të punon, ta shikon mirë zemra vet, a është e lidhur për Allahun apo për diçka tjetër. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam u amson të sahabeve edhe shprehje të cilat aludojnë në shirk që mos i përdorin. Megjithëse ajo nuk i nxjerr nga feja, apo nuk u aprish, mirë po i mësonte pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe lutej alayhi salatu wasalam, o Zot, më fal atë gjunat që e di dhe atë që se di, shirkun që e di dhe shirkun që se di. Pse që se di? Pse vjen hadith që se di? Se ka mundsi njëri nuk e ndjen. Pastaj jo çdo ndjen, jo çdo ndjen është, domethën, e marrë llogari. Po ka ndjenja që merr llogari. Ka ndjenja që merr në llogari. Nga se në fillimin e vet ka qenë i vetdijshëm. Në fillimin e vet ka qenë i vetdijshëm, sikur që kanë diskutuar dietarët për pasojat e këqija që i vanë i dehuri, a mirë llogari ajo. Pioni ka mundësi me vra, ka mundësi me dëmtu, ka mundësi me thon fjalë të liga, të shirkut, të kufrit, gjunahe, e kështu me radhë. Por shem, nëse rakijia bie në zina, a mirë llogari edhe për zinan, që ka një impim ajo. Nëse rakijia thot për shem fjalë të kufrit, e shon Zotin, hasha wa kella. A mirë llogari për sharrin, veç për pirjen, debati i madh te muslimanët, nëse na mundson Allahu gjëra do t'i përmendim ndonjëherë fjalët e tyre, ideja e cila është se ndonjëherë ndjeshmëria dhe pandjeshmëria janë të rrezikshme për robin. Janë të rrezikshme për robin ndërsa nefsi e lipçëcien. Çdo mund e lipçëcien ka qef me legjitimu gjendën në cilën është. Andaj pejgamber vezër kanë ardhur njerëzit për ti trazuar nga gjumi që ato janë. S'mundot një njeri me dash Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mi besua ti, me ndjek rrugën e ti, dhe aj me pas një gjendje statike s'lëviz pja saj. S'ka shqetësime, s'ka piklime, s'ka mërzia, s'ka tuta, s'ka frika, s'ka mundësi. Sepse në rrugën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka Kur'an, ka ajete, ka ahiret, ka varr, ka shqetësime të shumta. Andaj pejgamberi alayhis salam çfarë thonte? Me pa ju, çka shohune, dhe me dëgju ju, çka dëgjoj une, as gratë si prekni. Kanë thonë komentatorët, me pa njëri që ka pa pejgamberi alayhis salam, i heket ndjesia për gruën e vetë, apo prej trishtimit madhë që ka e shë, nuk e prej gruën e vetë. Dhe kjo është në botën e psiqikësh e studiume, nëse njëri isha diçka trishtueshme, vrasje, gjakë, kështu me radhë, në varësisht prej tabiatë që e ka njëriju, nuk lakmon mon epsh. Me apru që ati misin e botës nuk e shë. Nëse ka pa vrasje, apo ka luftë, kështu me radhë. Po para më njëri me pa një skenë nga ahireti. Andaj Allah i ka hekë këto që ne tjetojmë. Që një ta punojna tokën dhe të bëhemi më këmbës në tokë. Kjo dhe zërë është sa për ta theksuar që emrat e Zotit dhe cilësitë e Zotit janë gjëja ma e rëndësishme për t'i lidh një në zemër. Për t'i lidh një në zemër. Sot e flasim për emrin Allahu Gjeli Gjelaluhu Bedi ose Semavati vëllë artë. Kush e mban men? Ne për këtë emër kemi folë jonë këtë vargë. Po kemi folë në tefsir, në surën El Bakara, ajetin 117, ku e kemi pas atje ajetin, kemi folë për emrin Allahu Gjellala Bedi'u Semavati Wal Ard. Sot e flasim për emrin Allahu Tebareke ve Teala El Bedi', do më dhanë kush e mbamen ligjëratën, apo ka ligjuar, e din për afërsisë për çfarë bëhet fjalë, dhe këti emri dhe jashtojnë emrin Allahu Tebareke ve Teala El Fatir. El Fatir, dhe këtë emër vjen shpesh në Kur'an. Pse i morëm këto dy emra bashkë, vëllezër? Nga se Bedi' edhe Fatir janë në mëna nga të ngatë. Ndo më thonë janë nga njëra nga njëra tjetër. Do ndalemi me emrin Allahu Xhelal El Bedi', pastaj vazhdojmë me emrin El Fatir. Emri Allahut El Bedi' ka në Kur'an dy herë. Ka në Kur'an dy herë, do ta përmendim me lejen Allahu Tebareke ve Teala, para kësaj ta shohim se çka do të thonë në gjuhën e arabëve El Bedi'. El Bedi', nëse doni më majt mamën, masleti fjalën El Bedi', le t'ju kujtohet fjala bidat. Fjala bidat është një tat formulime me emrin Allahu Xhelala El Bedi'. Tani do ta bëjmë lidhjen se çfarë ka lidhje bidati me emrin Allahu Xhelalu El Bedi'. El Bedi' kanë thënë El Mubtadi', ai الذي اخترع شيئا لا على مثال. Kan thon El Bedi' është ai cili krijon dhe shpik një gjë pa model përpara. Kjo është El Bedi'. Dhe disa prej dietarëve kanë thënë bed'a shay' yabda'uhu bed'an ibtada'an. Kan thon bed'ahu. Dhe arabët ndrojnë një shkronjë me një shkronjë tjetër dhe e afrojnë me anan. Për shembull, fjala bede, be, del, edhe elif. Be, del, edhe elif. Kjo të rishonja kena dhe na. Kjo të më dhonë me njës dishka. Bede, me njës dishka. Dhe në Kur'an bede el khalq, e ka njës zotë i krimin. Tani, shiko, be, del, e ka ndru arabi elifin me ajn. Bede, a. Ajn s'ka në gjuhët e tjera, vetëm gjuha arabe. Disa prej djetarëve kanë thënë, fjala bede'a, bedi'a, është nga fjalës bede'e. Por arabët, për shkak se kanë shkronja, kanë munir të formulimit shumë, kanë arë me laramanit fjallëve. A dhe kanë thënë, injan fjala bede'a, me ajnë, fjalës bede'e. Fjalës bede'e. E tani, qka është bede'a? Kanë thënë, dikush që e nis një sen i pari. Kjo është bedi'a. I pari kush e nis një pun, i thonë bedie. Kjo është ajo që ka ardhë në gjuhën e arabë. Andaj thonë për shembull, bede arrakije, istembataha o ahdetheha. Filani e ka qel bunarin, pra i pari e ka grupue. I pari e ka grupue. Ka thonë djetarët, dhe për i kësaj është marë bidea. Në surën Al-Ahqaf, ajetin 9, thëtë Allahu të bareke vë teala, kul, ma kuntu bidean minër rusuli. Thëtë Allahu të bareke vë teala, thuaj o Muhammed, unë nuk jam bidat i pengamberve. Qka dhe më nënë që kjo ajet, nuk jam bidat i pengamberve? Nuk jam bidat i pengamberve, ka nënë djetartë, ej ma kuntu ewele men ursil, si jam i pari, si jam dërguar. Pro pejgamberi sa selam është urdhëruar pejgamberi sallallahu xhele xhelalu në surën Al-Ahqaf ajeti 9, i ka thënë Allahu xhela thuju njerëzve, si jam unë i pari pejgamber, pse po çuditni kat shumë. Pite Ademi unë i funit, andaj çudia s'do të më kon për pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu selam, pse kanë ngalu para ti shumë pejgamber. Andaj Allahu xhela sidomos për jeudit dhe krishterë, çfarë u thot? Musaddiqan lima ma'ahum, musaddiqan lima ma'ahum. Pejgamberi alayhi salatu selam ka ardhur me vërtetuar se ka qenë Musa dhe Isa. Njerëz që mas shumë të e njofin pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kush janë vëzër? Krishterët dhe jehudit. Jehudit parë, pastaj krishterët. Pse? Sa ata e njohin pejgamberin. Ata e njohin pejgamberin. Ata thotë Allahu te bareke ve teala, thuaj o Muhammed, si jam bidat i pejgamberëve. Po çka do të thonë si jam i bidat i pejgamberëve? Si jam i pari i pejgamberëve. E tani kur jemi këtu. Pse fjala bidat është përdorur për atë bidat që dinë ana? Në kuptimin negativ. Me gjithë se fjala bidea në bazë është pozitive. Pastaj është përdorur për negativ. Për çfarë? Kanë thonë kështu. Mane me, që ta kuptoni gjithmonë çka a bidat. Pastaj çka im bidat, ajo a vëllime. Por veç ta kuptoni çka do më thonë bidat. Bidat do më thonë, dikush e ka shpik një vepër, ja, e ka shpik një vepër, se ka bo ata i pari. Kush e i pari? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E çdo gjë që shpikët në fe, që ka të lidhje me fen, e që se ka shpik i pari, e që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajo është bidat. Në kuptimin negativ. Çka do të thonë? Andaj i thonë e kundërta sunnet. Pse sunnet? Se e ka shpik ai. Kuptimin ai e ka ligjëruar me anën me lejtë Allahu te barekehu te ala. Andaj mat si më i thjesht i bidati cili jo çdo herë bëhet pyetja për çdo vepër, a e ka bëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ajo. Andaj thot Sheikhul Islam Utaimia rahimahullah, çdo bidat gjie, qofti mat, qofti vogël, çat do se është i zhit bidat e munon pyetja a e ka bëu këta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ajo. Dhe këto janë shumë bidatave. Ma të kryesor janë të mdojat. Jo gjërat se janë intime apo janë të konkludura për gjërave baze kështu më rrë. Andaj ti e gjithë përshimu shdo njëri thupa e ka po këta Muhammed i sasem, s'ka gjevab. S'ka gjevab. Si do mos kërkoj e bëhe me fejen, si baklavat, tatlija, ti dini, kërë bashkohëm, për shfar, ti kërë i thupa e ka po Muhammed i sasem, po do të qka e na do bo të keqe. Kjo nuk o gjevab. Gjevab është a e ka bo, a se ka bo, ka po, ka jo, ka e di, ka se di. Nuk më është me thonë, po që ka të keqe. Që ka të keqe, ka zënë shëriati, jo, unë dhe ti. Andoj fjara bidea, përdorët, për qëfar dhe zërë, përdorët për negativ kur, kur dikush e bo një vepër të cilën, një, se ka bo Muhammed i sasellem, dy, nuk e kam bo sahabët, tre, s'ka i sharetet e gjenerata e parë. Gjenerata e parë, e dyta dhe e treta dhe në transmitim e katërta. Katër gjenerata. Nëse se kanë bënë vepër dhe s'jan pajtu për atë vepër se është suneti pejgamberit alayhis salam, ajo llogaritet bidea. Çë do të thonë, e ka shpik dikush pa e marr pi dikujt paraprakisht. Pra është manaja kundërt e kuptimit bidea. A do kjo është ajo që kanë mendë dietarët në këtë kontekst. Thotë Zajjaji, dietari i Juhës, thotë ebda'tu shay'a ibda'an idha ji'ta bihi fardan lem ju sharik kefihi gajruk. Shko farë definicion dhe zërë. Ne kemi thonë si shpjegimi fjallëve të Shejkhul Islam Utejmije se djetarët e parë dhe zërë shumë pak flasin. E mlejë dhe njëjsh fjallën dhe pasaj taletyje me është përda. Andaj ka thonë pengamberi alayhi salatu selam si prijës i arabëve në kuptimin e gjuhës dhe zotnia i të folurit ka thonë utitu gjewami al-kelim. Arabt e kanë zonë njërit urë dikani cili se ka zgatë më abetin. E njërë i thotë, po pse na i zgatë më abetin? E se s'dina me folë. Edhe s'kuptën dë gjuhë si pa e zgatë. Andaj t'i shetë gjitha do pytje bërë. Me di sa ka libra dhe zë vetëm pytje. Pytje një, dy, tre vëllime, pytje. Andaj shë shetëshunë fetfaja, do kitë pytje janë. Pse kanë shku gjitha do pytje? Pse të sahabët vesh tra më të pytje? Logike madhe, intelekti madhe, Kur'an që kuptohet, s'ka nevojë për pyetje. Tani, gjenerat që s'kupton, gjenerat që pyet shumë, duhet më shpjeguar edhe gjërat që janë natyrshme, intuita i kupton ato, andaj janë bërë shumë për fjalëve. Shikoj sa me çfarë fjalë e ka shpjeguar fjalën bedie. Ka thënë, kur ti e bën një vepër dhe je unik në ta, veç ti, nuk marr pjesë kurkush në atë vepër, as ngjajshëm. Ka thonë ti e bedia. Ti e bedia. Apo, andaj edhe në këtë kuptim e përmendëm, më ardhët bidatin. Ej ma, mimma jetë farradu bi. Dikush kur veqohet me një vepër. Ka thonë zanë si ti, Zajjajiju. Zajjaj, ka qenë djetarë gjuhës, në zanë si vetë, përshak se ka një shumë me këtë Zajjajin, e ka morë emrin Zajjajiju. Dhe djetarë dhe zërë, ja japin emrat djetarëve nga një vepër që aje banë shumë. Nga një vepër që aje banë shumë. Për shemull, e keni dëgjuna shpeshe për dhejna, Ibn Tejmije. A shë ka emrin Ibn Tejmije iq? Aje ka emrin Ahmed. Aje ka emrin Ahmed. Me thonë, mi thonë dikujt, ka thonë Ahmed i minjarë për ashtu të cilë Ahmed. E kërë dhujsh ka thonë Ibn Tejmije, a thu tamam. Po mirë kusha Tejmija, gjyshja e 7-8 atje. I ka me të kitë familjes Tejmija, pi bereqetit gjyshës vetë. Andaj, nipi, stërnipi, katërnipi, shtatinip atje, ka me djali të imijës. Djali të imijës. Apo, pse me isë vëzët, se harap, ja vendosin, por shemë, pengamberi a.s. një dit e ka po Aliju radiallahu anë. Dhe kjo dhe zërë është prej përgdheljes. Dhe emrë jo përgdhelje. A dhe pengamberi ka thonë, vënënja fëmive t'juvë, emra të mirë. Që ju i doni ato, edhe kanë kuptim të mirë. Një dit për dit e pengamberi sa me ka po Aliju shtrim në zal. Edhe u ka po me zal. Edhe i ka thonë kuje o e baturab. O baba, kuptimin, o zotnia i zalit. Thot Aliju, unë e kam shumë nofka, njerëzin thirin me plot emra. Eba Hasan, eba Husein, abo. dhëndri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë se doni me di cili emri më i dashur me firmua, ka thënë Ebu Turab. Megjithëse dietar kanë thënë Ebu Turab nuk ka doni mëna shumë të madhe, po vetëm se e kanë i pejgamberin sallallahu alajhi wasallam thonë ku je Ebu Turab. Apo sikur që pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam e ka thirrë Ebu Hurairën Ebu Hir. Po baba im, babë na i thënë baba, ai nuk ka babë. Ajo domon kuptimin diçka që ti rri shumë me ta. Diçka që ti rri shumë me ta. Domon Ebu Hurajra ka imë Abdurrahman, Abdurrahman i Musakhër. Ki ka da shumë macat. Ka da shumë macat. Edhe për nga mësa me ka dhe, ku i Eba Hirë? O, ti ki me rak macat dhe i ka me Eba Hurajra. Eba Hurajra. Hurajra do më dhanë macëz. Se ka, i ka përgdhel. Kjo është sa i përket emrave. Dullëm që tërtejmë, s'ka lidhe, këthejemi. El Bedi', që do më dhanë? El Bedi', thot e Zëgjajiju, në zanë si Zëgjajin. El mubtedi ul eshja e ptida e min gajri aslin wala awel wal bediu fil ma'na mithlu l bedia thot Zëgjajiju. El mubtedi, el bedia është ai cili e nis një gjë pa as një themel para prak, pa e mor një model para prak, dhe filimi, fjala bedi edhe bedi janë njësoj, janë njësoj. Pas të ka ardhë prej, ka sillë prej poezive të cilat e ka argumentua këtë kuptim. Pra, bedia është do fillim pa model, para prak, dhe bedia përdorë për dikani cili jo unik, vetë, kur kush nuk i ngjan atina në ato, në ato cici. Se i përket ajeteve, ka ardhë në Kur'an, ajeti 117, surat e l-Bakara, thëtë Allahu të barek e vëtjara, bedi u semavati vëll ardi vë idha qada emran fa innama jakulu lehu, kun fe jekun. Dhe ka arë në surën El-En'am, ajetin 101, thëtë Allahu të barek e vëtjala, bedi'u s-semawati wal-ardi, enna jekunu lehu waledun, valem tekun lehu sahiba, ve khalaka kulle shejin, ve hua bi kulli shejin alim. Thëtë Allahu të barek e vëtjala, në surën El-Bakara, Allahu është bedi'u s-semawat. E kini të bërkëtyr atje, shpiksi qijejve. Shpiksi, pra i ka shpik pa model para prak. Kjo pa model para prak është shumë rëndësishme, zë. O shumë rëndësi. Pse ka ndonjë të shohim edhe fjalë dietare, do t'i përmendni. Çdo dietar ka thënë bedi pa model para prak, pa model para prak. Çka ka kjo pa model para prak? Për shembull, zot, ç'ta kuptojmë. Ta lexojmë ajetin surën El-An'am, thot Allahu te bareke ve teala, shpiksi qeve të tokës, ku mundet me pas Allahu evlad kur s'ka gruaje? Wa khalaqa kulla shay, dhe ka krijuar çdo sen, dhe Allahu çdo sen, për çdo sen është i dijshëm. Kjo pa model para prak. Shikoni, tani që ta kuptojmë për Zotin. Tavolina, karrikja, mikrofoni, dikush, nëse çuditë, pse vimon as gjithmonë, çto i kam për para vetë. Ti mundesh me shembull, sa dush, telefoni, çka dush për shembull? Kur i ka krijuar një njeriu, ç'i ka krijuar gjëza? Çka do të ka krijuar shtëpinë? Ja, çu shikoni xhamin. A ka mundsi nda me gjet diçka që njëri thot, unë e kum shtëpi këta pa model para prak. Që do më dhëmë pa model para prak? Do më dhëmë, për shemë, kemi rreth, katror, kemi densi, kemi trashësi, kemi holësi, kemi gjatësi, vertikal, horizontal, apo, kemi, do më dhëmë, skaje, kitë këto janë modele. Kush i ka kriju këto modele? Allahu Gjellore. A mundët dikush, jashtë të rrethit, jashtë të katrorit, jashtë të trekancit, jashtë të drejt, jashtë të tlakuarës me shpik diçka? Me thonë, që kjo, vishë që tu eksiston, s'ka që tërkun. Jo, po shemo, kjo rreth, po këtë rrethin e gjenën si tërkun. Apo, e Allahu Gjellë Gjellë, kur kryon, ku dalomin për njerit, smerë model para prak. Po shemo, njane ka kryu e telefonin. Ketë pjesë e telefonit, ku i ka morë? Në tokë. Plastik, hekur, gjam. Qëka të do që ka morë? Ku i ka morë? Formën, edhe mrejna program, ku i ka morë? I ka morë, po shemo, njerë i kanë zirë në fletore, me katrora, me rretha, me via, i ka po formulat, edhe në vune kanë zirë, dhe ka prodhue. Andaj nuk gjenë krimin e njerit, diçka që quët pa model para prak. Ketë janë me model para prak, në tru, apo në vepër. Qëka do më dhënë shpikë si qijë dhe i tukës? Pa model para prak. Do më thënë, kër e ka kryuar Allahu qijëllin, a ka posë qijëll dikun që i ka thënë, prit tasho që i shdo këtë? Ska posë. Kër e ka kryuar Allahu tokën, a i ka thonë dikujt, hasha, s'ka dhe kujt mi thonë. A i ka thonë dikujt, ta shonë që ke bëti pasaj të baj? Jo. Kër e ka kryu insanin, Qa të më thonë pa model para plak dhe zë? Andaj thash, ne kemi përmenjë këta në surën në Bakara, po i këthejme njëherë, që ta kuptojna, kur janë qudit me laqet, me kriimin e insani dhe zë, pëse janë qudit? E te gjalufia, me jufsidufia, o jesfikut dima, o nahnu nusebbi, o bihamdike, o nukaddisu lek, ha? I thanë Allahut, Gjellë Gjellalu, kërë krijoj Adem, i thanë, o Zot, pëse pe krijon këtë Adem, këtë insan, që i ban fesat, derë dëgjak, e kështu më ratë. Ne të madhrojmë, që introjmë, të adhurojmë, mirë. Pse u qëditën me lachet? Se kanë pa këtë model, qka do me ban Allahut me insanin? Pse kanë thanë ban fesat? Pse kanë thanë ban fesat? Se kër i ka thanë e zbritin tokë, ku shë kanë tokë, e gjinët. E gjinët që kanë ba? Kanë ba fesat. A dhe ka thanë e se zbrit tokë, ban fesat, si pas me lacheve. Mirë, pse janë qëditë? Pse janë qëditë? Do më thonë, pse me lachet nuk qëditën kër Allah e kryon një me lachet tjetër? Se e din që ka qëllimi, adhurimi. Për shemë, Gjibril nuk ka qëditë kër e ka kryu Allah Mikailin. E asë Mikailin nuk ka qëditë kër e Allah e ka kryu, për shemë, qëllin me lachet për shijun, për me lachet për qëllin. E shumë me lachet na nuk i dina numrin e tëre. E mirë, kër e ka kryu insanin, ka thonë, pse e kryu, vëzër? Kua ideja? Ideja se s'kam pa para prakisht. Se ka ditë. Se kur ka diçka ngjajshëm, ti thu, ndoshta për çka të punë, apo? Po kur s'ka model, kur s'ka model, para shtron pyetje. E çka i tha Allahu xhe lala? Inni a'lamu. Unë e di. Unë e kam kriju pa model para prak. Andaj insani vëzër, i ngjajon shumë krijesa apo i veçantë. Andaj ti e ke të ndërtuar te insani epshin, epshin e madh, si te hyjvani, apo? Mirë, po për shembull ku dallon njëri? Njeri ja ka dhënë Allahu një kudrat e cila quhet intelekt, menja, me këtë menë që aty e ka epshin se prek. Por arsye shumëta, por fe, por moral, shumë e shumë. Këtu bashkohet me kafshën, po dallohet shumë, pse? Se nëse ja qëtë kafshës barin, së në banë sabër ajo. O njeri banë sabër. Qishë banë sabër? Shumë njeri agjeron, bukën e ka që aty, gruin që aty, si prek. Pse se Allah e ka bo agjerim? E ka haramin se prek. Pse? Çka të bën mëspe prek, tu dallosh. Apo ku ka ngjashmëri me këtë, me melaçin? A është si melaça? Jo. Pse? Se shpesh e prek epshin. Melaça hit se prek. Andaj i ngjan shumë krijesave, por është i veçantë. Është i veçantë. Kësa i thën pa model para prak. Pra Allahu xhelala krijon gjëra të cilat quhen pa model para prak. Në Kur'an, Zot, emri Bedia ka ardhur në dy ajete. Në dy ajetet Allahu e ka mohuar evladin. Dëmo, surët Bakara, ajetë 117, edhe surët El Enam, ajetë 101. Në dy ajetët e ka përmen emin Bedi, konteksti mohimit s'ka e vlad dhe s'ka gruje. Ledzoj e të shpia, këtë surën e mërvesh. Ledzoj e këtë surën e shese, kur të mërije të ajeti Bedi, u se ma vati vëllë ardhë, Allah o thotë, s'ka Allahu e vlad. Pse e përdor emin Bedi për me mohu e vladin? Ha? Për shka këse, e vlad dhe shka o dhe zër, model para prak. Më në evladi në gjason tyje. Evladi në gjason ty, shumë në gjason. Evladi në gjason prindit, shumë. Në gjason nanës, shumë. Edhe njeri, njeriu të në gjason shumë, pra me model, para prak. E kur kanë thonë njerëzit se Allahu Isain e ka morë për djalë, apo Uzeirja djali Zotit, apo Melaqët janë qikat e Zotit, hasha dhe kella, Allah o thotë, bedi o së sema vati vërtë. Allah i ka kriju këto pa model para prak. Qëka i duhen? Qëka i duhen? Dhe kjo çka kanë thënë dietarët, çka mund me plot dietarëve, kanë thënë dhe kjo nën kupton të kundërtën. Çfarë do të thonë nën kupton të kundërtën? Tamam, nën kupton të kundërtën. Dëgjon. Nëse ti thu Allahu ka evlad. Evladi ngjason babës. Baba ngjason evladit. Po çu si ngjason morë i shkon mas lojës, mas atina. Keni pa evladi nga ana ta, ki nga ana ta. A i lip diqka, këj lip qatë njëjtën. I në gjason, ja merë zemërën. Kanë në njëtarë, nëse Allahu hasha, i madhë është Allahu, me pas e vladë, qka i bje? Mirë, e vladë i në gjason të madhit, në regullë. Po këj në gjason edhe i madhit dvoglit, që i bje, se Allahu ka nga maksit e njërit. Hasha. Andë që ka Allahu gjithë shfarë thëtë. Enna je ku në lehuële. Ku mundët me pas Allahu e vladë? Dhe zë, këta jetë, djetarë kanë zërë me 100 mësime. Andaj në Kur'an dhe zërë nuk ka ardhë se qila do me plasë, por se pos për ajetin që Allahu ka e vlatë. Shirkë është i lojlojshëm. Por shirku mi thanë Allahu që ka e vlata shumë e madhe. Shirku mi thanë Zotit ka e vlata. Ka shirk gjykimit, ka shirk të halalit, haramit, putit. Apo, shirku që mi thanë Zotit ka e vlata, anë shirku që Allahu që ka thot, te kedu se ma watu je të fatërne, dojnë me plasë qila, se ka ndonë Zotit ka e vlata. Allahu e urrejnë, shumë mi thanë ka e vlata. Sepse i bje që është mangësit e njerit, e njeri habuk, e pi uj, e del jashtë. E që i bje, që Allahu është i cilëcu me këtë cilëci. Me këtë cilëci. Andaj, djetarët i më kajmë i gjëzje, ka një poezit e shuar për të krishterët. Ka thonë, subhanallah, ku janë menet e juve, o, ju njerës. Ku janë menet e juve? A nuk ini ju që dëshmoni se Isa ka lindi vogël? Këtë, krishterët dhënë, Isa ka lindi vogël. Ka lindi ma. Ka lindi vogël. Ka thonë, ju kure përkun që i ndjep, a Zotu kona. A mu shë përra më lëzër një njerë ti e përkun, ndjep. E ti me besu si shkina Zota. Zot! Andaj Allah thot, do me plasë qila edhe toka, qka thonë për Allahun të bare kjo e tërë. Andaj dhe zër, si do bi, bedia, në dy ajetit ka ardhë, si mohim për Allahun të bare kjo e tërë, qaj nuk ka e vlad, e asë nuk ka shoqe. Andaj ka thonë Allahu gjitha, o jolem të kun lehu sahibe, s'ka bashkëshorte, hasha, wa kella. Kjo dhe zrajo sa i përket fjallës të Allahu të bare kjo e tala, bediu se ma wati u al artë. Thot imam Ibnu Gjeriri ti përmendi sa prej fjallëve që ta vërtetojnë a këta që ka e thamë dhe se kjo është rezumeja e këtyre fjallëve. Thot Ibnu Gjeriri, fjallë Allahu të bediu se ma wati u al artë, mu bediu ha, wa inne ma hua mu fëilun. Thot është për qëllim, a i cili kryon diçka, wa al muhdithu ma lem jesbakhu ila insha im mithleh, wa ihdathihi ahadun. Thot Allahu gjelluara është kryusi i bedia. Në krijimin e ti, s'ka shembull që e ka bërë dikon. Qiellin e ka kriju pa shembull. Dhe vazhdon qiella më kanë pa shembull. Është interesant, se Allahu gjelua krijimin e vetë, e ka bërë pa model para prak, edhe krijesat e ti, vazhdojnë me qenë pa model para prak. Por shembull, Gjosan e ka bërë me qëndru me shtyllë. Kjo së rinë hava. Veç hava ja rinë hava. I këta përmenë Allahu gjelua në Kur'an. Apo, këtë senët, du të mi majtë diqka. Mos ta vjen edhe dikush mi shkumën me thon e aeroplani hoxha. Po ai aeroplani rri me fuqi të landës djegse, hek ja landën gjithë çka bën. Dhe ajo është me shtyc. E sot të netat, ajo vetë ato ushtime landë djegse, kur ndalë landë djegse e kit përplas diku. Andaj havaja, qiella, hava, përdorot rri pa model para prak. Çfarë do pa model para prak? Këtë rrim me mbajtse, ajo rri pa mbajtse. Ku bëhet atë? Ku bëhet? Apo, s'mallat kërkon. Para më vezër, vesh një pjesë të qilës kur Zotë e zbret në tokë, njërë s'kanë mundësi me jetuar. Me zbrit ketë, njëherë ka me zbrit ketë, e prishët. Vesh e rejtë kur zbrit, s'mun është një me hecë. Edhe që otë ketë shtetin kam, rëzik ka dalë prit, në, pse? Mjekë dhe ka zbrit. Një kriese e vogël e Zotë i Gjellë Gjellalu. Realisht nuk ka forë qëqë, ti është i dorën e kalon, ama e prish këtë rejnin. Kur të binë rejtë, prishit rajin e këtë, s'ka mundësi. Ando njerëzit në njerë prej rejve, ndalin ato mjetët, thot aeroplani ka hup drejtimi, mse, ka hup pikujna, pi rejve. Po heke, ose hekët, po me zbit qëllën këtë Allahun të. Andaj, thot Ibnu Gjeriri, kur kryon Allahu Gjellora, nuk merë shembul, para prak. Thot Ibnu Mëndhuri, autori i fjallorit më të matë të gjusë arabe, fjallë Allahu gjillu ala emri ti elbedije min esma illahi ta'ala prej emrave të Allahu të bareke wa ta'ala li ibdaihi l'eshja e wa ihdathihi ijaha, thot përshkak se Allahu i ka shpik gjitha gjërat dhe a i ka nëzirë të reja në eksistencë. Nuk i ka morë bidikun, janë drejt për drejt për janës Allahu të bareke wa ta'ala wa hua elbediju l'ewel dhe ajo është shpik si par qable kulli shejin para se me egzistu diçka në egzistencë. Vesh Allahu te bareke wa teala. Pasaj ka mërmen djetarët edhe shumë prej fjallëve të satë silën rreth këtyre manave. Pra, rezumeja, emri Allahu gjela elbedia silët rreth dy kuptimeve. Kuptimi par është se Allahu gjdo sen që ka kryon smer modele, smer irneke pi kërkujna. E dyta, se vetë Zoti s'ka modelë. Lej se kemithlihi shejë unë. Wa hua semi ul alim. Thëtë Allahu të barëke vë tala, Allahu nuk ka model. Andaj edhe mendja lodhët e lodhët e lodhët, zgjen kur gjo. Sa mendjet, për shembull, Greqia e lasht, pastaj Persianët, pastaj Romak kanë pas shumë pak filozofi, më shumë kanë pas Persianët, Indianët, filozofa kanë pas, e kështë më radhë, pastaj ka hinje filozofia në Islam, mas ardhës e Abbasive, me Munit, me ketë këto përzirje të shkencave dhe gjigantëve të njerëzve, që kanë menu shumë, kanë studiu shumë, dhe kur kanë ardhë të pika, si duket Allahu, s'ka gjeva. E Kur'ani çfarë thot? Kul hu Allahu ahad. Allahu as-samad. Lem jelid, wa lem yulad, wa lem yakul lahu kuf. Çfarë do të thon kuf? S'ka model. Ti thua ç'kjo? Për shembull, nëse njëri s'ka pa kur mikrofon. Ç'i shpjegon? Do duket si një shtyllë ka një topos pak para për qiell zanin apo. Më ia shpjegoj për shembull telefonin, mundohesh më ia shpjegoj. Edhe pse nuk i krijon sura, mi e afron. E Allahu na mund e afron? Jo. Andaj disa prej ditarëve kanë thënë, i madh është ai i cili në zemrat e robëve ka hedh iman pa e pa kur. A mund të vëron sa e madh dhe zemrës? Ka hedh Allahu në zemra iman, Allahu na i mbush zemrat tona me iman. Me hiç kur se ke pa. Njëri jo çu she beson me ti. Po çete? Unë të besoj më shumë se sa këtë senë që ai shoh. Më shumë e besoj në Allahun, shpresoj se kështu duhet më kanë, se sa gjitha që ka i prajekin, no? Apo? Andaj Allah u gjitha dhe, kjo është prej madhështisë e Zotit, ka fut një në zemrat e njerëzve iman, a i nuk shifët. Andaj ajeti i padë në surën e Al-Baqara, qëfar dhëtë, e ledhine ju minune, bil gajb. Gajbë dhe, se nuk e shahic. Nuk e shahic, mirë po. A mund është me hek nga angazhimi i shpirtrave dhe angazhimi mendjeve Zotin? A mund është me hek, ndash për muslimanëve, ndash për jo muslimanëve? Zoti, Zoti, Zoti, këtë muhabeti bëhet për Zoti. Vdis njeri, e po Zoti e mur. Apo, ndodhë fatkecia, ka dorë Zoti. Ndodhë nimeti, ka dorë Zoti. Këta e dhënë edhe muslimat dhe jo muslimat. Se edhe ateisti, që shdo të vinë, ku da përfundojmë këtë varkë, me lejnë Allah të barë kjo e tëra, dhe dasim për ateistat, disa për djetare, në fillimin e librave, që a kanë thanë, ka dorë ateisti, i këshkoj jetë atë umur me Zoti. Shkruun libra, s'ka Zotë. Po, mirëbe, shliroj u mo, legit mund. Pse s'shkruuni për shembull, nëse ai shkruani s'ka shejtan. Ja, ne nuk i konfi, nuk i përshtatet kriminalëve, ha, që të flitet për mos, domthonë, të flitet për ta, sa ata ekzistojnë apo nuk ekzistojnë. Ato çojnë punën përpara. Mirë, pa e ke pa të truni, për shembull, të truni ateistit, kur nuk vjen ai diçka, ta mohoj shejtanin. Ta shkruani libër, a ekziston shejtanëve? Jo, jo. Ta mohoj Zotin. Domthonë ta ai ka një breng të madhe. Zoti, Zoti, Zoti. Andaj Zoti dhe zërë është qenja, që që do dhim tani të emri e Allahu të bare kjetar, El Fatër, e ka qaj zemrën. Zemrë dhe zërë pompon, lëviz, diçka që lidhë dhe shë me Zotin. Andaj nuk mund është me ikë të njerëzit, por që e më njëni thotë, unë e di njerëzë që smenojnë për ahiretin. Në regull, në regull. Në brendinë tërë, a ka një instikt që quhet dashnia për me jetue pa vdekshmërisht? Po, të mund për ahiretin të fun. Për që e këndë rruvejnët. Për shimur, cëli për njerëzve, mi thonë, me në nëshkruj që tu, zvdes kur. A heziton? A heziton? O nuk heziton, o dhe zërë. A di pëse nuk heziton? Se kër i ka thonë Ademit, babës njerëzimit, qëjtani, shko haje qatë pëjmën, shka tu ka ndalu. A di pëse ta ka ndalu? Ka thonë se si ta hajsh, më nuk des. O dhe zërë, për nga marë u konë, Ademi. Ka pas menën, e njerëzimit. Por, ditë mas dite, wa qasama lahuma, dhe Allahu gjellu ala, dhe ju bajke bejë shejtani. Haje, se zdes. Kitë gjenetin e ka pas. Allah i tha, veç këtë pejmë se ha. Apo? Veç këtë pejmë se ha. Se si ta, apo? Gjene keqja. Shejtani tha, jo, s'ki me dekë, tu a kitë ajo sekreti. Së në priti me hangër. Do më donë, Allah ka vendosë në instiktet e njerëz dhe shfarë dhe zërë, zdojnë me dekë. Zdojnë me dekë. Mirë për e ndrojnë rollët. Allah e kësaj dënjarës nuk i ka po pa vdekshmëri. Do më thonë njerë, së mundet më shkëput për Zotit, së mundet më shkëput për i dashnis për pa vdekshmëri, nuk mundet më shkëput për dashnin për komoditet. Ka me rak me pas pare, ka me rak me pas ushim, ka me rak... Kitë këto i ka me rak, apo? Mirë po Allahu Gjellera i ka bo këtu për në akhirat. E lusme Allahu që Allahu të në banë prej banorëve të gjenetit. Andaj, ka ndonë djetarët, kuptimi parë është se Allahu krijon pa modele para prak, edhe kuptimi ditë se Allahu të bare kjo vëtjara, Allahu Gjellera është vet pa model. është vet pa model. Kjo dhe zërë, ajo që e ka mërmen djetarët në emnë Allahu Gjellera el-Bedia. Tu ka dhe shumë sime, por se koha nuk na premton që të vazhdojmë me emrin tjetër të Zotit të Bare Kjo Vëtara, Fatiris Semawati Vel Ard. Kjo emrë vëzër ka ardhë 6 ajete në Kur'an, emri Fatir, dhe gjithashtu pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, i kemi përmin hadithet, se pengamberi aleyhi sallatu sallam, kura lutë në hyrit namazit, e ka përbëdohë shpesh Fatiris Semawati Vel Ard. Fatiris Semawati Vel Ard. Gjithashtu vëzër kjo emrë, gjithashtu në gjuhën arabe, prej këti emrit është quajtur edhe fitra. Fitra. Fitra me ta. Nëse në gjuhën arabe dhe zërë janë disa shkronja, i thojnë tleta edhe trasha. Tleta dhe trasha. Për shembull, ki te edhe ki ta. Apo ki te edhe ki ta. Unë këto në gjuhë tjera nuk ekzistojnë, po në gjuhët e shpalljes. Fitra i thojnë natyrshmërisë. Po tash do ta shohim se çka i bën më sakt fitra nga emri Allahu xhela Fatiris Semawati Wal Ard. Në gjuhën arabëve, fatara shej, jefturuhu fatran, kanë thënë, të shakaka. Kur dishka qahët, copa, i thënë, të fatar, është bëhë fitër, është coptu. Andaj bukës i thënë, fatir. Apo, fatir. Që dhe më në bukë, pëse, coptohet në trosha, i thënë, fatir. Gjithashtu, ka arë në Kur'an, im fatarat, wa idhe sema'u, infatarat. Qëllë mëndë infatarat? Coptohet. Copa ba. Gjithashtu thotë Allahu Gjellua në surën El Mulk, ajeti 3, hel të ra min futur. Thotë Allahu Gjellua, këshyre qilin. Këshyre qilin? Hel të ra min futur. Ajeti e pa dhe një qarje. A më në shpeton, që tu pesho a gjemrejra. Ku? Gjeni ven, ku qila është e qarë. Këtë një është. Edhe kjo është prej argumentit të Zotit të Bareke wa Teala. Analizer në gjuhën arabëve, fatir dhe fatara është gjësen çka qahët. Gjësen çka qahët. Andaj arabë thonë për shemull, fatara nebul gjemel, ka dalë dhami i par neb i devës. Edhe për njerin, për shemull. Pse i dhënë fatara neb? Sepse depërton dhami dhe e qanë mishin dhe del. Pra e qanë mishin dhe del jashtë. Kësa i dhënë im fatar, apo fatara nebu. Dhënë, ka deportu dhami, e ka qa dhe inë dhe ka dal jashtë. Gjithashtu, e kam përdor arabët, fatara el khalqa bede e hum. E ka krijuar në formatin e vetë. E ka krijuar në formatin e vetë. Andaj, kjo është sa i përket në gjuhën arabe. Pra, qarje dhe fillim me një formë të caktuar. Sa i përket këtij emri ka ardhur në Kur'an, mos i përmendni këtë që ndalemi pak me kuptimet, ka ardhur për shembull në surën El-An'am, ajeti 14, të Allahu te bareke ve teala, kul e ghayra llahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Shikon mëse. Kur'ani e përmendëm ligjëratën e kaluar nëse zgaboj, të fjallën i mënkajmë në gjëzijet se Kur'an e sjepin formata. Por është liber absolut. është liber që në gjdo fjallë që ka e merë, mund është me lidhë me tjetërën. Andaj, djetarë kanë thanë, gjëja me madhë në Kur'an që njëri e përjeton është meditimi. Pse ka zbinë që këtë ven? Pse që ka jetë që këtë ven? Apo, pse? Për shembu, kemi përmenjë, të Suri Al-Baqara, shembu, wa teba'u ma tëtlu shëjatine ala mulki Suleiman. Apo, e ka përmenë Allahu sihrin. Një faqe më herët, kanë e përmenë Allahu Gjelluala? Sihri, kush mundët mi ardhë me e zonë, kush ka të pakat sihrit mi ardhë? Ndesh? Ha? Gjibrili, me shpallin, Allahu Gjelluala me shpallin. Andaj, para se me përmenë Allahu Gjelluala sihrin, që përmeni? Ha? Kul men kane aduën lillahi, wa melaikati, wa rusuli, wa gjibrile, wa mikale, fe inë Allah aduën lill kafirin, përmeni jehudit, e përmeni sihrin. Pas sihrit, qka përmeni? E përmeni Allahu gjitha, ja ajuhel ledhine amanu, la ta kulu ra'ina, wa kulu ndhurna, wa sma'u, wa lill kafirin adabun elim. Tash, sihri me fjallet, qka të bëje? mos thuni rajina, po ku thuni undurna. Rajina, undurna, nima na. Në një prej kuptimeve. Mirë po jahudite kanë keq përdor. Çka thot Allahu Xhelaluha? Mos bani sihr me fjalë, mos luni. Sepse Allahu Xhelaluha ka ndryshkime. Andaj që ka thënë Kur'an, gjëja më e madhe, më e madhe. Dhe prej fatkeqësive më të mëdha është që të musliman, sidomos kohën tonë, kur e gjenin një musliman, as nuk e di një gjuhën arabe, as nuk e di një shkencat e muslimanëve, mundot me dhon fetfaja. Mund më mirë me fetfaja, me klasifikime, me gjykime. Marë Kur'anin lexoj të shtëpia për veti, mushë zemrën tënde. Lexoj pse Allah e ka thënë këtë sure këtu. Pse e ka prur këtë ajë këtu? Edhe hiç ski gjuna. Hiç ski gjuna. Nëse meditimi jo të shkon në një kuptim, nuk i gjuna. Nëse ti nxjerr gjykime, ki gjuna. Siç ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, kush thot në Kur'an me fjalën e vet, me mendimin e vet, ja çollon ka gjuna. Ja çollon ka gjuna. Andaj meditimi vëzër është prej gjërave më të mëdhoja që e mbush zemrën me iman. Dëgjoni këtë ajet. Nëse don me hap me mushaf apo me telefon, surja 6, ajeti 14. Thot Allahu xhallahu ala. Thuaj o Muhammed. E ghayr Allah, a përveç Allahut ta marr një mik wali, këtu është për qëllim mik i adhuruar. Mik i adhuruar. Pastaj ka thon Fatiris semawati wal ard. A i ka qa qije dhe tokën. Qëfar lidhje ka a ta marrë një mikë tjetër përveç Allahot me fatër i semavatë e lartë? Vazhdoj ajeti. Wa hua ju ta imu wa la ju ta amë. Sa i këtë dhe ju e buke vetë sëtha. Ska ta dhuruar përveç Allahot dhe zërë? Mane men. Shkjo është tani qemi të kaptinë e meditimin, por sënëse hinë njeri ju në tefsire dhe i lexon komente dhe i gjenë ata për shemull, do njëherë bile njerëzit lodhën, thot, hajde kryje më këta jetë, pa aj hoxha, aj djetari, për shumë nëse marri Ibn Tejmijen, Ibn Kajimin, Ibn Gjerim më ardhët, ti thu, sos e mo, pa aj nuk e sos, atuk nasë të meditu. O dhe ti është një vëllim, e ka shpjegu, për shumë, ndoshta, për shumë, ose sigur e ka shpjegu Ibn Kajim e Gjëzije, në tre vëllime surën Fatiha. Ti lodhësh, për shumë, aja njës, Bismillahirrahmanirrahim, për shumë, dyqin faqe. U ti thu, kalomore, elhamdulillahi, rabbil alemin, pa aj thu, kada sun, alas jam ngop, alak tu ka, qka me meditu e. A në tjezje njëri kur ngutët, të kalo. Dhe zhënë dhe zhënë. Shiko, Allahu gjatë si edukon për nga mberin së sellem, që ta adhuroj vetëm Allahu në gjillu ala. Normal, këtu është të mbihul, el a'la, lil edhine, i ban një sharet malit, dijet për të voglë që ka fornë. Shiko një dhe zhënë, Allahu gjillu ala thotë, si ta adhuroj në dikant tjetër përveç Allahut, kura i ka qatë qije dhe tokën, ma të muajet kriesa, dhe tjetra, çdo i adhuruar jashtë a Zotit, qoftë put, qoftë pejgamber që adhuron si Isa apo Uzeiri, qoftë melaqe, qoftë çka qoftë, qoftë gjin, qoftë ligj, qoftë tradit, qoftë sistem, çka do që adhurohet për vetë Zotit. I adhuruari e ma, adhuruesi e ma, të adhuruarin, përveç Allahun. Allahu e ma, adhuruesin. Ma në me, kjo ligj, dhe zëmë. Çdo adhurues me adhuru, të adhuruarin e vetë përveç Allahut, raporti është qysh. Adhuruesi e ma Zotin e vetë, përveç të Allahu, Zoti vërtet e ma adhuruesin. Ma thjesht, muslimanin, a na e mojnë a Zotin hasha, a Zotin e ma neve? Qysh a ma muhabeti? O Zotin e ma neve. Hajt qitë e shtashtë të atë tjertë. Aje ma atë hekurin e madhë, aje ma atë kryqin e madhë, aje ma atë gurin e madhë, ka dalë më stumbere, ata e mojnë ligjin, ndro, pështjel, amandamente, ka dalë, samir, ndroje, komunizm, demokraci. E, pse? Se dhëtë me majtë, dhëtë me ushti i vazhdimit. Qka thëtë Allah? Ve huë jut të im, hala jut të am. Kjo është Zotë i vërtet. A jetë me hangër, smerë për veti. Shiko Allah e ka po kurbanin, ha, kurbanin e ka po, disa herë farz, shpesh mustahab, kurbanin, me therë. A i ta ka kriju hajvanin, pas ta e ka lip thera për muë, e qka të duhet, o Zotë? Jo, për jepja fukaraja, zëm duhet muë. Unë e kam kriju, thera, ta për obligim, jepja fukaraja. Parët i ka që zënginit, edhe i ka thonë, jepja fukaraja. Si duhet, Allah, dhe nisa ka shku Allah, asë lërë ka thonë, apo mjëp një mu bërgjë. O Zotë, si duhet bërgjë, po ka thonë, api jepë bëqat i fukaraja, mësë jepë me kamatë. Shiko dhe zërë, ma e menë. Shërej këta jetë, edhe jetë tjera. Por ti e gjenë se emri fatër vëzër e gjenë në hadithet e për mësam, vjen shumë. Fatër asë më vatë e ullartë, fatër asë më vatë, dhe vjen në fitrat Allah, fitrat Allah, dhe mund, një formë që ka kriju Allahu ndryshohet ajo. La të bdil, se në ndronë. Së mund është insani, tash ka dorëratja, apo? Ka dorëratja insani me digitalizuë, me e bo për shemull si majmun, me e bo e ma, me e bo për shemull me dugme, mëse pasa i ndjenja, me bo veç epqarak, veç diçka që ka ja plëcon epshin. Ne shpresojmë në jetët dhe Zotit la të bdil e li khalqillah. Ska ndryshim, pra njërzimi do të fiton betejer për me rujt njerin, jo kufrin dhe imanë e mesele tjetër, por njërzim dhe të arrua njërin, se? Sepse Allahu ka garantua. Dhe gjënë e njëra jetin. Thuaj, a përveç Allahu të amarë dikan të adhuruar, ai cili ka qaë qije dhe tokën, ai jep me hangër, ai nuk ushqehet për veti. Ketë zotat e rem ushqehen, përveç Allahu e ushqehen robin, të si në adhuruar Allahu një gjilal. Andë Allahu të bare kjo e tali ka tonë për nga mberi sallallahu sallam, ha, aqimi salat wa amur ehleke bis salat wa stabir aleha, thuj familjes tanë të falin namaz edhe ti ban sabër aty. La nes'aluka rizqa, se na të klip rizq, nahnu narzukuk, na të jap na rizq ti o Muhammed. Dhe ka ardhur nga Ebu Daudi, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Allahu te bareke ve teala, o biri ademit, tafarrag li ibadati, liroju, domon liroju për adhurimin tem, adhuron veç mua, ta garantoj riskun. Apo tash komunistat këto hadithe ku zoti i madh kush i ka shpik, se qish mundet me hang njëri pa punë? Po ve mundet, sepse njeriu nuk e qysh habe lopa pa punë, po zotin lopa organizon, që që organizon lopa hajvanat bubreci, qysh organizon ato ti, e që të matroshen atje, jo ve sot. Po Allahu që e furnizon ata. E furnizon. Tani ne kemi diskutuar çështën e punës, e kemi sosat mohabet. Mirë, po shikoni këtë hadith. Thot pejgamberi alayhi salatu sallam, thot Allahu te bareke ve teala, o biri i Ademit, adhuron mua, liroju për adhurimin tim. Unë ta bëj riskun. Unë ta bëj riskun. A dini mbollë Zot. Tani në statistik, jo për në çmim, qase ne vëzot llojin e arabëve, tash dikujt çka bën lukti, po na çështë kena fe. Në lojnë e Arabëve e dojnë ma shumë se sa lojnë e tjera. Për çfarë arsye vetëm? Sepse të çki lojë ekziston njëri më i mirë çka është. Ai është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj sicili njëri që do më çu që dërkon muhabetin, thuj, mirë, Muhamedi sa më do më shumë ajo. Po, pa Arab është ai. Ata rreth erdhën te mesela jon. Çdo njëri që thot, unë Muhamedin sallallahu alajhi wasallam, e du më shumë se këtë njerëzit, ma Zotit, ai vetë se ka thënë e du Arabin para tjerëve. Sa Araba. Me pajtimin e këtë jo Arabëve, ai Araba. Andaj nëse njëri e do Arabin, muslimani e do Arabin, pse? Jo këta Arab që ka i shqip njësot, hasha vë kella. Po ta gjithë dhim të këta Arab qot. E shkon e blenaj 400 milion pasuri, a di shka blenë dhe zër? Blenë klub të futbalit. Futbal me lujt. Subhanallah, kjo me qajt njërzit. Parët e muslimanve shkojnë për argëtimin e njërzit pa, që s'kanë kur farë vlerë ato. Se në të volta është haram, halal, e mesele tjetër. Po si ka mundësi parë të muslimanë me shku në diçka? Muhammed e sasellem, ato në Mekën, Medinë, për s'ketë puni ka lëna. Këshirë që a gjitha amanat, blema në qelëzim. Mira në ma blemu, a mundë më menu njeri? Mirë. A shkëm të statistikat, dhe zërë. Hini tash, nëse do një mi shiku këto, shkoni statistikat cilat vende mbot janë më punëtore me pundore. Edhe shef 1, 2, 3, 4, lip-lip të poshtë, lip-lip të poshtë. Arabt ka shku fër lista atje. Së në gjenë Arabin? Ku Arabi? Ska Saudia, Jemeni, Jordani. Ku Arabi? Se gjenë. Mirë. Dëmonë, klasë, fuqi, punëtore, Arabi ka shku poshtë atje. Se së punana, ja i 11, 12, 13, 14, ku shakon Arabi e di? Mirë. Qeleni statistikë tjetër. Kush janë pasanikat ma të mdojnë botë? Edhe thuj komunistit, lidhe, pa është Zotin lidhe. Jo, lidhe tash. Kjo, ma dëmbeli më bot. Ama është ma pasanik më bot. Lidhe. Po komunistit së në lidhe, këta veç Allah e lidhe. Se a i thot, une ja u kumë qu juve për nga mberin Muhammedu nuk e lave këta vetë. Nuk e lave vetë. Se dikush e këtë përdorë për zulumqarë dhe tiranëve, dhe njerë të sëret e kanë uzurpu pasurin e muslimarëve, në kena shpresa që Allah u ka me këthirin vendin e vetë. Mirë po, me këtë dëmbeli, në fuqi pundore, nivel tash para mëllëzë kanë projektet e fundit që i kanë bëhë, projektet e fundit, mishti Arab me punu. Nuk një të full palavrë, muhabet, serios. Projektet e fundit në Arabi janë, qish mishti Arab me punu. Shkoti Arabi, e gjenjë për shembul, arkiva, i kam rinë një dhomë, letra. I thu, ej, gjemë shkët letrë, thotë, ku me ta gjedhve këtë, që di mujt, që dy vjetë janë shtutu nejtë letrat. Kësë ndodhë në, për shembul, në Evropë, në Amerikë, në Rusi, ndodhë, këpse, janë fuqi punëtore. Mirë, e ka parët, ku që më i fortë, këtë janë ka parët. Ska diçka e shtrejnë që del fabrikë, njëherë del fabrikë, mësa një shkonë Saudi. Ska do një telefon i shtrejnë që del fabrikë, njëherë shkonë Saudi. Në mënë, në Amerikë prodhot, Saudi e para zbritë. Në Amerikë, e kjo qka argumendon dhe zërë? Fatiri se ma vati, la. Ajdi kujtë, ja jep me bullok. Andaj, kjo ajet dhe zërë, qëfar argumendon? Se, Allahu Gjellë Gjellalu, pe robit donë adhurimin. E ajtë ma pas taj tyje. E këtë tjertë e mojnë Zotit dhe sinën aja adhuron. Pastaj në surën Jusuf ka ardhë ajeti 101, Fatir as-samawati wal ardhi anta waliyyi fi dunya wal akhirah. Dhe dëgjoni tani, të kthemi pak të meditimi. Surë Jusuf, dhe zër, surë Jusuf është surja e mërzijes dhe surja e gëzimit. Në fillim të mërzit, mësani të gëzon, e shë ati, andaj kanë bon djetarë, kush do me e pa psikologjinë e njerit, emocionin e njerit, hidhnimin e njerit, qysh mundet një njerit për një fjale me dek, e mu smu, e mu qërru, e mi hu psikimi, e zërë suri Jusuf. Andaj, Omer Khattavi, ka thonë kjo sure, ma hek mërzijën. Njëherë të mërzit, mësane, ta qelë, ta jep një disponim. Mirë, në suri Jusuf, e zërë, qka është ma interesant ja suri Jusuf? Qka është ma interesant ja suri Jusuf? Holësia, rrugët e im të ka Allahu e qëtë Jusufin pushtet. Me logik, ja, që kësë, të të më kanë qëto. Andaj, aqë hole ka që Allahu në pushtet Jusufin, dhës dit e vetë se kanë njoftë. Në funë, moj ka kalzuaj. E ka në hëndë të Jusuf, atë Jusufja. A mu shë përë mu, vëzë, vla e ka pas. Vla, logjë vla. Aj pushtet, këto poshtë, aj në fronë, këta poshtë, ato s'pedin që janë Jusufi. Dhe para Jusufit e kanë shah. Kër e ka gjetë atë enën të vlajë vetë Bunjamini, që e kalon Jusufi, edhe atë jam ledhë, se Jusufi me Bunjamini kanë qenë pinanës tjetër, këto pinanës tjetër, këtë e vlatë Jakupit. Edhe kër e ka morë, ato kanë thonë, a, po, mirë, se Bunjamini. A Jusufi me kajs të ka po? Se të u kishlon, ka dikush ka ata, von, kishin vlazni edhe babës edhe të nanës. Pa e kalon ka vlajë vetë i nanës. E ka dosh më shumë. Edhe, që kanë thonë ato? Si të kishë vedhë, ki e ka pas edhe një vlaki që ka vedhë që ashtu. A më përë më dhëzë, që ti para Jusufit, tash, ama ata nuk e din që Jusufi janë gjallë. Që ka thonë? Pa e ka pas edhe një vlaki pinanës vetë, hajdu të konë edhaj, na i vetë ke babën. Fe esërraha Jusufi nefësi, Jusufi bo një sabër. Të i kalohet qëta. Shikëve se këto imcina, me këmish, a mështë përë më me këmish. Para më njani, duhe zërë, tash prapë se sot në shkoj dhe se me komunista, para më një komunisti me thonë, mërë që këtë mishë, qoja filanit i ven shikimi. Ja, dhe s'ka, pa hinë operacis, së më zbesoj. Mërë qoja të këmishën se i ven shikimi. E kështu i tha Jusufi, mërë në këtë mishë, e qoja babës tem. Ha? Fartet dhe basira, dhe të Allahu Gjelluala, min njerë ju këti shikimi. Jo veç kash, të ardhë këmisha, ha? Që i tha Jakubi familjes vetë? Inni e gjidu riha Jusuf, jam t'jani erën Jusufit, le u latu fëndidun, mu kanë që su më shpallë një për budalë. Mu kanë që su më shpallë për budalë, unë e të kisha ka dhushë e ato arë Jusufi. Mirë po, ba një sabër, deri sa jarë këmisha dhe e përgëzuan. Mirë, në këtë surë dhe zërë, qëfar ka? Qarje, vrima, që ti thu këka hi, këka dalë, qysh ka ardhë, dërë të pushteti. Qëka thëtë Allahu Gjellonë, në fundë surës? Fatir as-samawati wal ard. Që kishka i ka qa qije dhe tokën, qështu, kanalet, apo, kanalet shumëta, shiko damarë, dhe zërë, shiko damarë të njërë, që shika lidhë Allahu Gjelluala, apo, pastaj doktori thotë, u ngathru, ka gjakderdhe, u prish, gabim e vënum, apo, gabim, a i shka i ka kriju, e kini pa shpesh, dhe zërë, të doktori, kur shkojna, e kini pa, kur kri një pjesë doktori, që i ka takon dorës njërit, edhe për shemo, ta vëndon do një anestezi, apo ta qep dhe një lëkur, edhe e keni pa shpesh e përdorin, thot, leje se tash kjo vet ndrejqet. A e keni, thot, leje tash se kjo vet ndrejqet kjo. Ku ka me diçka në botë vet? Pse unë e erdhat e ti? Pse së ndrejq vet? Mund, punë shka e bon e ti, pse së ndrejq vet? Ku ka diçka që i vet ndrejqet? Jo, ka fatiris se ma vati vëllë ardhë, ti e qanë gishtin i thertë, hi? Edhe e hejka ta, ajo, mledhe. Kush e mledhe? Kush e mledhe? E mledhe fatir, a i cilje ka qa, njëherë, e ta shtita ka bolë ligjë, a bo, e ka dikujt si mledhët, edhe vdes. A ki pa ata shpesh e vëtë, lehet ashtë e imuniteti vetë ndrejqë. Ku ka be vetë? Ska vetë, ka dikush. E a i dikush i është Rabbul Alemin, Zoti Botrave. Pa ata, a bo, shpesh e përdojnë këta, lehet se ta është vetë ndrejqët. Çka do të bën për shembull, kjo pjesa tjetër tash mo vet bota ajo. Për shembull, ja çep njërit pas operacionit thotë, këto pejt tash vet i dalin. Vetëm mledh në kurra veten. S'ka diçka që e mledh veten kurkush vet. Po e mledh një krijues i cili ka krijuar. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Yusuf, fatira samawati wal ard, anta waliyyi fi dunya wal akhira. E ka përmend Yusuf alayhi salatu selam ka thon, ti je çarsi i qijeve dhe tokës. Ti e miku jem në dunja e në akhirat. Pas e ka në surën Ibrahim, ajeti 10, pas e ka në surën Fatir, ajeti 1, pas e ka në surën Ezumer, ajeti 46, ka në surën El Shura, ajeti 11, ku Zoti jonë të bardhe kjo e tjara, e ka përmen emrin Fatiru Semawati ul Ard, për dobi, nësi le zoni këto përqim në surën Ibrahim, në surën Fatir, në surën Zumar, në surën e Shura, me gjithë ajetin e Ame dhe Jusuf, nëse gjenë, ku e ka përmin Fatir, lipe në surë një gjithë holë, një qarjet holë, dhe të gjithë pasaj pëse ka ardë, Fatir as semawati wal ardë. Thot Imam Qatada në emrin Allahu te bareke ve teala Fatir as semawati wal ardh, thot Khaliq as semawati wal ardh, ai cili ka krijuar qiejt dhe tokën. Pastaj ka ardhur nga Ibn Xheriri, fjala Fatir as semawati wal ardh e shpjeguar, ka thënë mubtadi'uha wa mubtadi'uha wa khaliquha, ai cili ka shpik ibedia, ai cili ka nis dhe ai cili ka krijuar. Kjo është Fatir. Domthon, pa model para prak, ja ka dhënë formën edhe e ka nxjerrë në existent. Gjithashtu ka ardhë nga El Huleimihu, fjallë Allahu të barë kjo e tala Fatir, ka thanë ma'nahu fatikul murtetiki min e sema i wal ard. Kalë Allahu të barë kjo e tala evelam jera ledhine kafaru enne semawati wal arda kane ta ratkan fe fatakënahuma. Në surën El Enbiya, surën Enbiya ajdi 30, këni pa kjo teoria tani që ka qo shpërthimi madh, shpërthimi madh. Kësh në mund tash që mundohen disa ateista me thonë, jo, kjo së e vërte, kjo është vetë teori. Shpërthimin e madhë, disa për i djetarëve zërë, që janë mirë me këtë mesele, kanë thanë, e ka përmenë Allahu gjitha shpërthimin e madhë ku në surën e Enbiya, ajeti 30. Ku të vinë të ateistat, kena me folë për këtë mesele. Shpërthimin e madhë. Mon, që e quenë në gjuhën në angleze, Big Bang. Mon, shpërthimin e madhë. Qka shpërthimin e madhë? Shumë për i shkenstarëve ka thonë, që kjo dunja është ka ju e shifni? O konë në gjitë. A konë një moment ka shpërthije. Qelë në mushafin, qelë e telefonin në Kur'an, surë e Enbiya, ajeti 30. Thotë Allahu Gjellë, a nuk e shohin qafirat, se qijëllë dhe tokat kanët ratkan, kanë qënë të njitoha, fe fetak ne huma, na i kena qa, na i kena nda, na i kena plasarit, janë konë bashkë. Qëfar kanë dhënë, thotë El Huleimiju, emri Fatir është në këtë mana o shumë ngatë. Do më thonë, fatikul murtetik, a i cilit në gjitërën bashk, e ka da, e ka bojt, tokën, djellin, hanën, qillin, yjet, kitë në vendin e vetë. Kjo qari, vlezër, është qarja e cila i angazhon së dhe sot shkencën. Si o qa, si funksionon, si është ka mundësi gjithë kitë zjarë më konë për mikrije se gjekë. Si ka mundësi, për shembull, ta studimin e fundit e kanë zbuluar që e ka bënë Allahu te bareke ve teala se deti mrena për mbajtjes vetë është zjarr. Ta? Deti, oqeani. Nëse e merr, ka zjarr mrena. Tash studimet e fundit, shekullit 20 dhe 21, e kanë zbuluar se ka mundësi deti mund të mukall. Argument, ka dhënë për shembull se hidhet zjarr i madh e ma deti. E ma. Andaj Allahu Gjellera ka përmen i dhe lbiharu fujgjirat. Kur deti do të kalët zjarën. Qysh kalët? Qysh kallët? Se më përmbajtje ka zjarë. Ja hek Allahu materin e ujt, e leve zjarën kallët këtë. Ta që ata e kanë zbuluë. Apo? Andaj Allahu gjilë është fardot. A nuk e shohin ata që kanë mohuar. Sepse besimtari beson. Se qira dhe toka janë konë bashk, e Allahu i ka plasarit, i ka nda. Dhe shikohet dhe se këndarje? E shef? Këndarje të madhe që ka po Allahu te bareke. Wa te ala. Kjo është vëzër Fatira Semawati, wal ard. A i cili ka shpikur qiellin dhe tokën. Ta përmend vetëm para se me përmend edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ta përmend edhe një prej dobive që ka përmend dietarët. Kan thënë se fjalë Allahu te bareke ve teala fatiris semawati vel ard është e martë edhe nga ky emër, emri Allahu, emri i natyrshmërisë, fitra. Që e ka përmend Allahu te bareke ve teala fitrat Allahi lati fatara an-nase aleha. Natyrshmëria që ne ka kriju Allahu te bareke ve teala. Çka është fitra, vëllezër? Kur lind njeriu, Allah e krijon me natyrshmëri. Cila që natyrshmëri? Natyrshmëria të cilën nuk mundet të prish kurkush. Andaj tash ka do sa orvatje me e bën njerin me shumë me lind i prish njerin. Për shembull, me shumë me lind pa moral. Sa të qohët me men, sa të janë me ditë me lip gjuna. Se asë një fëmijë në botë nuk lip gjuna sa ta krijohet. Dashë për musliman, jo për musliman. Pse? Pse Allah e ka kriju në tërshmëri. Kullu me uludin, juledu, alë fitra. Ka thamë pejgamberi alayhi salatu selam, hadithin se kanë nxjerrë imam muslimi, çdo fosh një linë fitra, pasaj baba edhe nana, je e ban jehudi, e ban krishter, e ban mexhus, e ban pagan, e ban komunist, etjere, etjere, etjere. Mirë, është një studim që ka mbo që ta kuptojnë, qka është fitra? Ne kemi përmend një herë një studim që ka përmend Muhammed Qutbi rahimahullah për marrën, për turpin, që kanë bërë studim se turpi është mrena njerit thellë. Duhet shumë me punu për mja hek turpin. Dhe njeriu gjithmonë strehohet te turpi. Andaj ti e gjeni edhe lavirën hasha wa kella, shpesh herë thotë s'jam lavire. Apo? Pse thotë s'jam lavire? Pse nuk del publikisht? Do thotë kjo punë mira. S'ka lavire mbodhë, thotë punë mira. Ose është du shërbi, ose është të punu në esencën e vetë, në brendinë e vetë, e mohon ata. Një studim tjetër që është bëta shprigvezër, për këta dash me dash. I dinja, ba? Njështë prishur, dhe se Allah e ka shkatru një popët për ata, popën e lutit. E kam bo një studim, vezër, e kam parasit njërzve, veprimtarine, non, intimitetin, mes burrit dhe burrit dhe grujt dhe grujës edhe njerëzit e thjesht të parën herë kërë shohin qëfar reagimi ka. Shumica e reagimeve ka qenë e gërdëqim. Shumica ka qenë tu puth burr me burr, hasha Allah ndërof. Këra, zhënje, aragu, kafir, jo musliman. Gërdia konë gati të ketë. Pasaj kanë thonë, mo, e drejta njeriut. Ah, po. Kjo e dita në rejnë, e para originalë. Që kjo dhe fitra? Që më dhe fitra? Që më dhe fitra? Fitra do më dhe tash. Ato ti thu, a ban me ta ma pimrena që shponinjësh? Ola pimrena shponina, heq mirë. Ama nuk ban se, apo, ato, e tash kjo qëtër s'ka është. Kjo do më dhe është nën shtipin e qikicit, nën shtipin e armës, nën shtipin e gjërat se zërë, ato i mon shtipje. Andaj ti i gjenë, kësa i thunë do më dhe tani prishje me sistemë. Ama në bazë, gjithë kush kër e shek këtë veprimtari, likësohet. A dhe ti i shek përshimu të vetë ata, sa protesta ka, sa mospanime ka, sa peticione ka, se dojnë e këta. Pse nuk e piku leze burën që kjo? Pi shëjtanit. A në leze fitra, së do më thonë, fitra kanë thonë djetarët, ajo të cilën njëri ju të sunja hek. E mira jetë e mirë, e keqe jetë e keqe. Që kjo së mund të mu hek për njërit. Qështë ja hek? Qështja e kësë të mirën. A dhe djetarë për shumë ka ndonë për me pa të mirën, ma mirë, mere shposhnjën. Mere foshnjën. Nëse për shumë nuk mund është ti me studiu një 50 vjeqarë, një 60 vjeqarë, një 70 vjeqarë, e me thonë të studiojnë në njëriju. Njëriju studiot kër i ka pin 2 vjetë deri para biliki. Që ati studiot? Mësani a i devion, degradon, s'ki shka studiot. A është si me studiu të zezën pasi e ke, a kone barë. Jo, një studio e vitë bardës, më zani ajo bardë e zezë. Apo, ato ti shka për shumë, shkojnë i përë, si me shku në kinë, edhe mi u vetë, shka thuni për lirin e shprejes. Shka? Për lirin e shprejes. Shka të lirin e shprejes. Apo, andaj, nuk shkota ashtu, po vetët në bazë një herë, bëhet njëri shnosh, njëri cili nuk oi për lip. E kjo është fëmia, vëllazër. Andaj janë pajtu këtë njerëzimi se fëmia ishte pafajshëm. Pse? Pse ndor kombëtarisht, vëllazër, edhe në për luftra, fëmia ka qenë ndaluar më vra. Pse? Ndashtë gjerman, ndashtë amerikan, ndashtë kinez, ndashtë rus, ndashtë musliman më herët, ndashtë këtë popull fëmia është ndaluar më vra. Andaj pejgamberi alayhis salam kur i kanë ishte musliman lufta ka thënë, rujuni plagjve, rujuni grave, rujuni fëmijëve, rujuni të doptë. Pse? E kjo ndër kombëtarisht. Çfarë mund ndër kombëtarisht? Çështja pajtu njerëzimin. Le, s'ka me fëmijën murrok. E pse s'ka me fëmijën murrok? Sepse po e prishim fëmijën, e prishmi bazën. E Allahu ka hedhë në zemrat e këtyre fëmijën jo. Burr me burr po, hasëm me hasëm po, a me fëmijë? Me fëmijë jo. Andaj fatër, çfarë do të thonë? Është ai i cili ka vendosur njëri diçka, s'ka dikush më i fortë se ai këta. Haj prishë. Haj andaj ti e gjenë, subhanallah iladhim, pi zinaqarit deli moralqmi, pi rakijijes deli moralqmi, pi të prishtmi deli miri. Pse? Sepse fatër, në përmjet ti e nëzirë Allahut mirë. E lusë me Allahun që Allahut në përmjet njëzër të mirë. Dhe prej asaj që ka alëzër, që pejgamberi a.s. ka përmej shpesh këtë emër dhe ka madhruar shumë këtë emër, e që besimtari duhet ta madhron dhe ta shpeshton emën Allahut të bare këtë ale fatër, hadin se kanë të imam muslimi, pejgamberi jonë s.a.s. Gjithmonë kur e ka hap namazin e tina në namazin e natës, ka thonë Allahumma Rabbe Gjibraila ve Mikaila ve Israfil, fatira semavati ve ard, alim el gajbi ve shahada, ente tahkumu bejna ibadi ke fima kanu fije khtelifun, ihdini alim e khtuli ve vijim e haqqi bi idnik, inne ke tehdi men të shau ila siratin mustaqim. E përmenon këtë hadith në ligjerat tjetër dhe e shpjeguam, pse e ka përmenon për nga mberisem në këtë lutje, o Allah, Zoti Gjibrailit dhe Mikailit dhe Israfilit, fatira semavati ve ard. Pse fatër? Lexoj hadithin më vonë. Shikoj çka ka thonë. Ti gjikon mes robëve në polemikat e tyre. Udhëzon mua në hak në grumbullin e polemikave, sepse nuk udhëzon të vërtetën, pos në rrugën e drejtë, pos atë çka ti udhëzon. Keni pa vëzë kur mjegullohet diçka? Kur nuk e shani mesele, kur nuk e shani të vërtetë, çka duhet? Duhet me reagu emri Allahut Fatër me ta çani vrim. E më dhëmë, për shofë, e pash, që këni ku ka e vërtejta. Andaj, sa ka nevoj dhe zemra me pas ato vrimat ku e shetë vërtejten? Apo, ku e shetë dëvërtejten? Sikur që ka ardhë në lutje në shumë prej e transmitim nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe sahabeve, erin al haqqa haqqan, warzuqna tibaa, wa erin al batile batilen, warzuqna gjtinabe. Ne mundëso me pa haqin haq dhe mi shku pasë, dhe na mundëso me e pa batilin batil dhe mi shmanga batilin. Pse është vëzër kjo e rënsishme? Fatër, kur ka përde, nuk shef. Kur qahat përdeja, e shef. Gjithashtu ka ardhë në hadith nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, nga Aliu radhiyallahu anhu, se pejgamberi alaihi wasallam kur ka bëu dua, ka thënë, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin in salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana aw wa ana min al-muslimin. Fot pejgamberi alayhi salatu wasalam në dua, o Allah, fytyrën time e kam drejtuar ka i cili e ka çuar qiellin dhe tokën, por nuk ja jap fytyrën time pos Allahu te bareke wa taala hanifan. Jo Ebu Hanifja, dojë për zihet, e ku lezojnë disa biduave, hanifën, të mund hanifën, dhe zë, hanifën do më thonë, i lakuar, ahnef, ahnef, i thënë ati shka shkepon, se i lakuat kama, i thënë ahnef, që me përmenëm një hadith, pi ahnef ibn al-Qaisin, gjuma, ahnef ibn al-Qaisin, dhe më ahnef, i lakuar, gjiku shka e konë dhe një pjesë lakuar, i thënë ahnef, hanef, i thënë edhe thikës, i dilakon senët. E pse është qujtë hanifën, theja e pastër, se ja këtan shpinën këtë batilit, lakohet. Lakohet ka e vërteta dhe ja këtan shpinën batilit. Dhe shikosh ka do të këmësëm. Hanifën, unë jam i lakuar ka e vërteta, së shot batilin hitë, nuk e du batilin hitë. Pas të ka thonë, dhe s'jam pri paganëve. Kjo është përforcim. Pra ja kam këti shpinën paganëve, dhe nuk i du paganët, dhe jam lakuar i tëri ka e vërteta. Pas të ka thonë, namazi jem, kurbani jem, jeta ime, vdekja ime, është vetëm për Zotin, Allahun, Rabbul Aleminin. Pas e ka thonë, la shedikele, Allahu s'kodës, s'ko shok, ortak, dhe me këtë jam urdhëruar dhe unë jam për i muslimanëve. Dhe hadithi vazhdon. Andaj ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fillimin e duajës, elledhi fatara as-samawati wal-ard. Ja jap fytyrën time atij i cili ka çaq qiejt dhe tokën. Këto janë vetë dy emrat e Zotit xhelel xhelalu el-bedia, edhe emri Allahu te bareke ve teala el-fatir. Ne folëm shumë pak për këto dy emra, kush don mundet me u kthye te emrat dhe librat e muslimanëve për ta zgjeruar dijen e vet. Elusi Allahu te bareke ve teala se Zoti i xhelel xhelalu na mundson me jetu me këto emra, me lidh zemrën ton me emrat e Zotit te bareke ve teala. Elusi Allahu te bareke ve teala se Zoti i xhelel xhelalu na lidh zemrën ton me Kur'an, na lidh zemrën ton me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusi Allahu te bareke ve teala se Zoti i xhelel xhelalu kudo çka kemi çelluar, Allahu na shpoblen, kudo çka kemi gabuar, ka qen prej meje dhe prej shejtanit. Aqulu qawli hadha wastaghfir الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين